Šiuo naktas mušėti, tu ar jėsi šeš. Grybu, lai tu zini, ką jis grybu būt ar tevi būt. Tik ar vieną glazę, es oni mūsų ėjo. Un tad man pazūt gaismą, tā it kā būtu sebe stunda. Un tad man pazūt gaismą, tā it kā būtu sebe stunda. Varbūt tā bija apstākļu sakatība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manē sasinīs, es varu labāk cauri tev pa tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sežu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā lēcija, man vēl pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi pār mani pielietas palūdzu pilnu. Un tam man pazūt filmu. Šonakt esmu šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi būt. Tikai viena glāze, es saņemos un eju. Un tad man pazūt gaismu, tā it kā būtu zemes stunda. Un tad man pazūt gaismu, tā it kā būtu zemes stunda. Es pamodos pilnu pīks lēts. Man priekšā ir sapuzīt salvētas. Un es gan jau smirtu tagad arī tā kā rītīgs vēts. Pāris gan iztūkšu, ka kaut kur tālāk sešu pārīdz klusu. Pēc savas esi, kurās pēdējais glāzītas. Viņi kaut ko pārmīk čūkstus. Un citu nevar nevienu. Tevis te nav un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmeņi saka, mēs tulīt, lai gadaram izciet. Tevis te nav un man tas absolūti nedēļ prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un... Tikai viena glāze, es saņemos un mēļ. Un tad man pazūd gaisma, tā it kā būtu zemes stunda. Un tad man pazūd gaisma, tā it kā būtu zemes stunda. Un tad man pazūd gaisma, tā it kā būtu zemes stunda.